أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du, i gjithë falëndërimi absolut i takon vetëm Allahut Gjellu Ala. Për shëndetjet, mëshira, bekimet e Allahut Subhanahu wa Ta'ala qofshin bi mutmirin dhe zotriju në pengamarve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, bi shokët e ti besnik, bi familët ti të ndarshme, bi bashkëshortet e ti të pastra dhe bi gjithë muslimarët e cilët të ndjekë rrugën e ti më të mirë dhe në ditën e kiametit. Dhe të vazhdojmë e lejnë Allahu Gjellu Gjellu në vargun e tefsirit, shpjegimit, komentimit dhe orvatjes dhe përpjekjes për të nxjerr dhe për të zhjit në kuptimet e fjalëve të Allahu Gjellaluhu. Në ligjëratën e kaluame folëm për istiadhe, ajo është kërkimi i mbrojtjes prej Allahu Gjellawala nga shejtani i mallkuar. Dhe kjo quhet në gjuhën e dietarëve istiadhe, kërkim mbrojtje. Dhe folëm diçka rreth kësaj mesele. Sonde vetëm do t'i plotësojmë disa prej sendeve të cilat kanë mbetë në këtë mesele dhe vazhdojmë në më një herë në tjetrën mesele, ajo është bismillah ose besmele. Do ta shtjellojmë se çysh e kanë quajtur dietar këtë mesele. Tham me ijmën e muslimanëve, e'udhu billahi minash shaitanir rajim, nuk është Kur'an. Nuk është Kur'an, po është emër, është urdhër në një ajet prej ajeteve që njeriu para se me lexo Kur'anin Allahu xhallahu ala ose para se me fillu çdo punë, thoje e'udhu billahi minash shaitanir rajim, kërkoj mbrojtje me Allahu apo prej Allahu nga shejtani i mallkuar. Dhe folëm se Ibn Kethiri dhe djetarët kanë thanë, kjo argumenton se Allahu Gjelle Gjelalu na ka njoftu neve se na me shejtanin sun shtimi. Nëse him konflikt me ta, a i fiton. Përveç nëse njeri unë mbronë Zoti Gjelle Gjelalu. Dhe kjo është pridobive ma madhështore që besimtari dhe njeri unë ta kupton rolin e vetë në këtë jetë. Rolin e vetë në këtë jetë. Sa i përket në namazë, a duhet me thonë e'udhu billahi minash shaitanir rajim para se me nisë bismillahirrahmanirrahim edhe me nisë fatihan? Shumica dërmuese e sahabeve, tabiinve, tabi tabiinve dhe imamave të muslimanëve nuk e shohin obligim me thonë në namaz e'udhu billahi minash shaitanir rajim, por lirisht njeriu mundet me fillue prej bismillahirrahmanirrahim. Madje as kjo dhe të shohmi se nuk është obligim, po pëlqejet me thonë. Ajo që ka është obligim është Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Pra, shumica dërmuse e muslimanve, si që është edhe medhebi i Ebu Hanifës, medhebi Shafiut dhe medhebi i Ahmedit, Imam Ahmedit, Allah e më shiroft, se e'udhu billahi min e shëjtan rëgjim, nuk është obligim. Ndërsa disa prej djetarëve, si që është Ibni Hazmi, Daud, Al-Dhahiriju, Euzaiju, Al-Thauriju, Atau, këta disa prej djetarëve kanë thanë se jo, është obligim me thanë e'udhu billahi min e shëjtanër rëgjim. Pse? Sepse Allahu ka thanë festaidh, urdhër, kërkom mbrojtje. Mirë po të gjithë janë pajtue se nëse thot apo nuk thot, namazin e ka sahih. Pra, kanë polemizu nëse stu a ki gjuna, edhe nëse thu ki bo një sen të mirë, një praktik të mirë, një mbrojtje të mirë, të gjithë janë bajtu se namazë jo tamam. Nëse dikush hinë namazë dhe nuk thot e udhu billahi min e shëtanë rëgjim, namazë i ti është tamam. Nërsa neve shkojmë me shumicën dërmuse të ulemave dhe këta të cilët kanë thonë se është urdhër, nuk kanë argument, sepse ka shumë argumente tjera të cilat e zbresin prej urdhër në mustahab, prej urdhër në mustahab. Kjo sa i përket në namaz, a duhet me thonë e'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, dhe njëjta vlen tek leximi i Kur'anit. Jashtë namazit, pëlqejet thojë njeriu e'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Mesela tjetër, e cila ka të bëjë me a'udhu billahi minash-shaytanir rajim, dhe kjo është e fundit, sepse me bë munal me a'udhu billahi minash-shaytanir rajim, do të thoni se hoxha s'do ka me dal pikë kësaj na. Me hin detale çdo send çka ka kjo mesela shumë e madhe. Mirë po ne po mundohemi me sella ta çka shumica ulemave i përmban një anë këndvështrim, bot kuptimi dhe me ndjek ata sidomos kur janë sahabët dhe tabiinë të bashkuar në atë mesela. Pse audhu billahi minash shaytanir rajim. Dhe në çdo vepër do të më thonë njeriu audhu billahi minash shaytanir rajim. Ibn Kathiri ka përmend se shejtan në gjuhën e arabëve është e marrë prej shatane. Idha ba'ude, fa huwa ba'idun bi tab'ihi an tiba' bi tab'ihi an tiba' al-bashar. Thot Ibn Kathiri, fjala shatane është esenca zanafilla etimologjike e fjalës shejtan. Nëse do të dikush shejtan, çka do të thon? Ibn Kathiri thot te arabët shejtan është e marrë prej fjallës shatane, shatin. Pastaj është vendos emri shejtan në hiperbolizim, në zmadhim, pra tepër shatan ka. Shatan, do me thonë, baude, është largue. Kur dikush largohet larkë, i thojnë shatune, është largu larkë. Në gjuhën arabe, i thojnë shati, i thojnë bregdetit shati. Apo shatë, pse se është largë bregdeti, nën, prej kësajone. Tjetra sa është shumë largë. Kjo është dhe më dhe në gjuhën arabe. është qujtë shejtani shejtan nga se është larguen nga mëshira Allahu Gjellu Ala. Dhe thotim në këthiri është largue nga rruga e vërtet. Sepsa i me largimin nga rruga e vërtet, ka psu e largime dhe nga mëshira. Edhe andaja ka morë emrin shejtan në formën e hiperbolizume, të zmadhume, pra ajo shumë largë të mirave. Edhe është bazamenin të ti i keqë. Si pasojë e kësaj është bëhe dhe rajim i malkuar. A rajm është me godit dikën. Anda i thojnë gurëzimit në gjunë arabe për zinaqarin, në shëriat që ka quhet, rajm me gjujt, me gjujt me guri. Shejtani është bëhe rajim, Allahu e ka quhet. Fëkhruj minha fa innaka rajim, dil prej këtu se ti je i mallkuar, i dëbuar, i hedhur. Pra para mendon Allahu xhallahu ala, i cili është esenca, fillimi i fillimeve, Rahmani, që do ta shohmë se emrat e tij Rahman, Rahim argumentojnë për absolutizmin e mëshirën e Allahu subhanahu wa taala. Ky i ka thënë xhalla xhalalu këtij rajim, i dëbuar, i hedhurie. A para mendone këtë botë frimon çdo sen me rahmetin Allahu Gjellu Ala. Kjo botë frimon me mëshirën Allahu. Kjo frimari, kjo oksigen, kjo air, kjo uj, kjo buk, kjo e mirë, kjo qëtësi, kjo çdo sen shka e ka njëri ju, krejt pe ku filon? Pe rahmanit, pre Allahu Gjellu Ala. Që do shofëmi se Allahu të barë kjo vëtala, në arshin e ti e ka shënue, rahmeti sebekat ghadabi. Mëshira ime ka të i kalu hidrimin tem. Për çka? Për tjetu. Edhe për qafiri për tjetu. Me gjitha e mëhon, Allahu Gjellu Ala, mirë po nën arsh, shënon kështu dhe jetën lirëshëm. Shejtani është lartë ketë kësajna. Pra, me një fjallë, shejtani, ku ka dikun që fitohet rahmeti Allahut, ajtë ndalon për qësaj. Ku ka diçka, qka është e malkuar për janë Zotit, që Allahu Gjellu Ala e ka vendos sebep malkimi, sebep dëbimi, sebep ti mu largu prej Zotit tanë, a i turdhënon që ata. Edhe anë shumë e rezikshme njëriju mësë me kërku mbrojtje për e shejtanit. Dhe më thonë, ash atë shumë i largum prej mëshirës Allahut, ash atë shumë i largum dhe i ikt prej mëshirës Zotit Gjellu Gjellu, sa që njëriju në gjithë sen e urdhën në diçka që ka e largon nga mëshirës Zotit. Deri sa Allahu Gjellu Ala ka thonë, mëse humni shpresën nga mëshira Allahot. Pse? Se shejtani ju urdhën qashtu. Ja idu ku mu shejtanu l-fakër. Shejtani ju urdhën juve për varfëri, ju tut juve. Ju frikson, ju kërston me varfëri. Pra në kudër të në asaj që ka Allahu ju premton. Pra nuk ka diçka që Allahu e premton prej mëshirës, prej begatijes, prej mirësijës, prej dhuratave që ka jep njeriu, vetëm se shejtani e kërcënon, jo s'kam i t'i dhënë, jo nuk kimë fitu, jo nuk kimë morr këta. Dhe urdhon njeriu me bë vepra të tilla. Dhe urdhon njeriu me bë vepra të tilla. Andaj shejtani është absolut i largum nga mëshira Allahu xhella xhelaluhu, nga sa Allahu i ka thënë ti je i dëtbuar, i mallkuar. E pse më thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim? Në aspektin shariatik dihet që më undihmue mos të pengoje në veprat e mira. Andaj ti thu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra kur të lexosh Kur'an, pse e thu këta? O Zot, mbrojëm prej shejtanit që mos të më përzije kuptimet e ajeteve. O Zot, mbrojëm prej shejtanit që mos të më humbe energjin për me lexue Kur'anin tan. Mos më humbe vullnetin me vazhduan leximin e Kur'anit. Në namaz pse thu a'udhu billahi minash shaitanir rajim? Sa edhe në namaz përzihet. Edhe në namaz përzihet. Apo na tamam him në namaz, dalmi në pazar. Tamam him namaz, na kujtohen meselet që ka i kena harrue para viteve. Kush i bje këto sene? A i bje. A dhe ti kërkon mbrojtje për e Zotit që mos më të përzije. Pse? Se me të përzije aj, së përzijet Allah. Ku është aj? Nuk është Allah. Jo që Allah u gjelle gjelalu e ka jashtë kontrolit ata. Pa ata e ka dëbue. Dhe aj ku është aty? Nuk është mëshira Allahu xhallahu ala. Por sa ku ka qen, nuk he me laçja. Ku ka fotografi, nuk he me laçja. Kush he? Shejtani. Hin shejtani. Ande Allahu xhallahu ala na ka urdhëruar me kërkuë mbrojtje. Për ta kuptuar rrezikun e shejtanit dhe gjunaheve dhe se njeriu sa rrezikon nëse shejtani e shtin në punë të liga, këta kush e lexon Kur'anin ku dvim të ajetet e kamatës, kur dvim të ajetet e zinajës, kur dvim të ajetet e alkoolit, do ta shohim se njeriu edhe mos i pendohet për një vepre, gjurmët kaderike dhe pasojat e rana të kaderit kam i bajt me veti. A shumë rrezikshme. Për shembull, njeriu kur merr kamat, apo merr kamat, do ti i fol atij se kjo është ndaluar dhe se Allahu e ka ndaluar. Tamam edhe të ti kriju ndo pun, pas taj baj stikfar të Allahu, pëndona të Allahu. Shumica gjenacarve kështu mashtrohen, apo? Vetë mashtrohen, fladitën. Tamam, me di që është haram, mirë pa dhe janë isme filozofue. Ki miskin nuk e ka kuptu një sen tjetar. Nuk e ka kuptu një sen tjetar. Nuk është meselë e gjunahit dhe veprat e shejtanit vetëm veselë gjunah dhe pëndim. Nuk është kështu. Këta shumica nuk e dinë. Nuk është harami vetëm një mesel apo një vepër e shëmtuar me shejtanit, vetëm se ti thu, po be e di që është e keqe, po pendona. Po mos mendo se pendimi ka me të shëru prej plagëve që ti ka dhënë tije, vepra e keqe. Për shembull, gjunaot janë sikur helmi. Ibn Qayyim al-Jauziyji në librin e tij Sëmundja dhe Ilaçi ka thënë gjunaot janë sikur helmi. Masi ta pish helmin, që e pi helmin dhe e le, me vendi kushtot haram a kanë me pije, thu stakfirullah, tamam stakfirullah, sincerisht thu stakfirullah, stakfirullah, pendohesh dhe Allah, janis me kajt, që ka ndodh, helmi ka me vendos efektin e vet, po ti ki mu pëndu të Allah, po ti ki me kanë i pëndu në hiret, po ndoshta ti mo nuk mirësht logari për gjunajin që e ki pit helmit, ama efekti, efekti ka me ta prish barkin, mundet me shku derin vdekje. A kuptut? Do më thonë, gjunat janë sikur helmi. Ti thu, po unë jam pendu, gjurë më kam betë. E shikon një haram. Po ti pendohësh, ama fotografia, ajo varsia dhe shtypja gjunait, vjen me tije. Ti s'munësh më bërë rahat. Pra, nuk vjen rahmeti Allah që atë shpejt ti sa pendohësh, ma njëherë sa të pendohësh. Kamatagjia. Kamatagjia pendohët. A pendu, sa kamatagjia është pendu? Mirë për që ka ndodhë? Prej pasojave kaderike sun hikë. Yemhaku Allahu ar-riba wa yarbu as-sadaqat. Sura Baqara, kur dhim, Allahu jallahu çka thot? Allahu çka e prish kamatën. I jep rëndes kamatës. E kundërtën e begatijës, ndërsa e rrit dhe e zhvillon sadakajën. Do von kamata është e mallkuar me vetë. Rakia është e mallkuar me vetë. Tash, kur njëri e merr kamatën, e nën shkruan edhe e merë. Ta më mërinjë të shpia pëndohet. Pëndohet. Vjen dikush, i shqaron, i shpegon, po, pëndona. A mund del prej sikletit? Jo, nuk del. Pse? Sepse tash ka fillu me mor helm ki. Dhe për me pastru këtë helm, shka duhet? Shumë sadakaja me dhamë shtash. Në varsë sa je ndot me loq, me nditësi, me flitësi, me pisleqe, tash duhet qatë shumë uj me gjujt. Nuk mune i vesh, po, a e di shi vje kjo? Ti je bo viran, je bo viran. Ka njëri shka bo viran, po se pranon që ja viran. Thot i pas të jam, tamam, kjo është qëtër mesejle. Kjo është qëtër mesejle, kjo së pranon që ja viran. Po njëni bohët viran, loq, kit me nditësina, për lijet. Edhe ti thu, shikone pas, e qëtë në pas shire. Thot, po ve viran kësha. Tash, a mi afton kjo për mu pastrua? Jo. Duhet uj me morë. Duhet me morë. Bavakia dhe uj nuk e lanë ata. Detergentet të ndryshme, sapunet të ndryshme. Duhet dhe. Duhet me fërku shumë për çka për i me largu në ditësien. E njerëzit që përfiterojnë, gjunaat janë të tila. Ti merë loqë. Ti merë helëm. Nuk mi afton u pendova. Ja, ja, duhet tash me e la ata. Për ndryshe, pasoja të helëmi t'i ki me veti. A kuptu njerëzit pëse si kuptojnë këto rreziqe? Ti janë njës të përli gjuhën tane me ndicina. Janë njës gjuhën tane të folë diçka që ka nuk është të kënashtë Allah. Dhe thu tamë, estakfirullah. Kur dirë që është prapë, estakfirullah prapë. Pse? Se ti nuk jetë u la. Nuk jetë u la, nuk jetë u pastruhe. E neve na duhet pastrim. Allah u gjellohë në Kur'an në ka të reguhe se njëri ju zinaj, a mërë mi zinajnë, apo? Njëri ju ban zina, e udhu billah. Dhe pëndohet. A mbaroj me ka që jo? Ka mund cili në fëmija kopil tash. I stikfari jot, s'ka me ndalë, shtatë zanijën e asaj me të sënë kipa zinati. Henes ka pasoj aj. Ka me dalë kopili. I cili është i palitëshëm. Rakija. Ka mund cili ti pi raki. Dhe pasaj në fund masi këthjel është pëndohesh. Kërejt sejnët shka i kithi kër i kom pijan, a këthejen pas? Ja. Nuk këthejen pas. E kisha dikan. Ajt ka vrati je. E shon dikan, ajt më shon. A mund është ti me thonë, ej, zgudzën me më shu se jam pijan. Jo, nuk lidhën kështë punë. Pasojat e gjunat i mërë me veti. Andaj, e u dhu billahi mine shëjtan rëgjim, ka di kuptime. Kuptimi shëriatik, pra preventiva për mësmera në gjunat. Preventiva, mos më ron gjuna. Po nëse ki ron gjuna, prap dush me dhane udhu billahi mine shëjtan rrojim. Po duhet me punu e tash me vepra tjera, për me la. Andaj, na, qka rëzikomi? Kështu dush me shiku gjunahën. Thuaj, e ngova për një muzikve që ngova, s'ka e pale shka, 5 minuta ke. Ato 5 minuta kemi pagujt, edhe nëse i pendua. Kemi pagujt ata. Uneve që shikova një her, nuk i shikova dhe tre her. Kemi pagujt ata. Ku kemi pagujt? Imam Shafiu, ashtë angue të hoxha i vetë vëkijau edhe i ka thonë, o hoxh, sëmë po mujë me mojtë men. A ju e dini se Imam Shafiu e ka vendosë dorën të njëna faqe, por më smiu përzije të e mësu tjetërën. Pre hivzit malë që ka e ka pasë. O shtë angue të hoxha vetë, ka thonë, o hoxh, mu ka dopsu di shka hivzi. Qa i ka thonë, hoxha? E ka ditë ku është helmi. Ka thonë, më shirë haram. Më shirë haram. Imam Shafiu ka kalu në gjami dhe e ka përqesh njëri cili akon të falë në gjami. Dhe aj, njëri cili akon të falë ka qajtë. Ka thonë ki shtirët, si që është adeti njerëzve. Apo, shejtani shti, shi shikone, subhanallah, shejtani, a e dirë se nuk ka shërbim mas sekret se shë shejtani. Nuk ka khabir, tarihi, i njohur historikisht me esencën tane si shejtani. E di aj. A e di pasoj, rani pëse ti du më sani, istakfirullah. Estakfirullah. Aje di se thotë në tashlova helmin, ti shtash bani stikfar. Bani stikfar ti tash. I ka thonë, ki atu marue. Edhe thotë Imam Shafiu, 6 mujë ditë së në kundalë në sabah. Me falë namazin, me gjemat. Pse? Dhe thotë, ma vonë, tu më ditu e kuptova se kure pas në përkesh qatë njerijun, ma pas ka këthije. Shikone, gjurë më të qati e qasaj fjale, ka në ardhë, anë i tipse i pendue. Imam Shafiu është pendue. Mirë pa Allah, nuk ta mundëson ti me la gjunahën që shmëndon ti. Nuk ta mundëson, nuk ne i mundëson Allah ujë, na duhet kohë dhe, punë dhe ujë e kam përcëllim veprat mira, e kështë me radhë. Andaj, e udhë billahi minë shëjtanë rëgjim, fillimisht, po dhe pas. Por rëziku ma i madhë është, se njeri ju nëse bjen punë të liga, nuk lahët letë. A i kini pa, na e na uzua, po, falmi. Sa mentalitetet e kena prej gjahiletit, shumë. Pak neve me na nervozu dikush na e qesna ketat që e kena pi gjelletit. Mosu më nervozo se i kthejna asajt vjetrës. Shumë njerëzi na i nim kështu të thonë. Pse? Se të më thonë fasad është, fasad. Ebu Dherri e ofendoj pak Bilalin, apo? Dhe pengameri alej salatës të më qka i tha? Ja, valla, Ebu Dherri, ti ki hini islam tash, mashallah, ja, e tha, ti ki gjahilet. Ti ki gjahilet. Pra nuk është let mu pastru pe të këqia. Andaj kjo është për qëllim ta kuptojnë në çështjen e udhu billahi mine shejtani arrajim. Andaj thot edhe Ibn Kathir ka sjell hadithin e Imam Muslimin nga Ebu Dherri se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u as-salata al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu al-aswad fa qultu ya rasulullah ma balu al-kalbu al-aswad min al-ahmari min al-asfar faqala al-kalbu al-aswad shaytan rawahu muslim. Imam Muslimi ka shënuar nga Ebu Dherri radhiyallahu an se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë yaqta'u as-salah e put e prish namazin gruaja kalimi i gruajës wal himar dhe gomari wal kalb al-aswad dhe qeni i zi. I ka cek tri sejnë dhe pengameri alejhi salatu selam, shka e prishin namazin, gruaja, gomari dhe qeni, i zi. Fe kultu ja Rasulallah, Ebu Dherri tha ja Rasulallah, qka është puna e qeni të zi, në dalim me qeni në kuq dhe të verdh. Të më thonë, Ebu Dherri shiko, ja Rasulallah, pse qeni në zi? Pse e veqove qeni e zi, e jo të kuqin, e jo të verdh, shiko shumë. Tha pengameri alejhi salatu selam, el kelbul esvedu shejtan, qeni i zi është shejtan. Edhe pse këtu sa i përket çështjes fikhije në aspektin juridik edhe jurisprudencës islame, qeni, gruaja, gomari, nëse kalojnë pranë namazit, nuk ta prishin namazin. Nuk ta prishin në namazin, që ka thënë Ibn Recep, elhambeli. Mirë po fjala për nga nësëm, jakta, qka është jakta? Afër është me ta prish. Afër është me ta prish. Në sens nuk e prish kalimi kur gjoje namazin. A edhe nuk e ki obligim kur tjetë dikush i quma ti ka arma vonë, me arsye pa arsye, ti nuk e ki obligim me e prit ata. Nëse shosh shumicën e gjematlive ngushton edhe e prit, ndoshta ka punë mëndon se nuk e ka obligim as kush me e prit kërkan. A obligimi qka është i besimtar dhe është mësë mi dalë për para. Mësë mi dalë për para. Po edhe nëse i delë për para, nuk e ki prish namazin. Po ti ki i gjuna. Po pse për nga me se më ka thonë e prish, ja këta, këtu i këthejmë i gjuhës arabe, ka thonë e këput. E këput, s'ka thonë e prish. Ja këta është këta prish, shkëputje. Pse e shkëput? Se kalimi grujës, kalimi gomarit, kalimi qenit të zi, ka thonë djetarët, kalimi grujës është fitme. Me dalë një gruje për para, ati të u falë, normal, në këtu në gjami nuk i kenë ma këto, se, po në të kaluarë në gjamit nuk kanë qenë këtë forë. Kanë qenë ma, me kanë kalu njërëzit për para gjamiës. Nëse kalon gruja qka, ti tu falë janë isë të e vëzhgu ata. Ku shkoj? Qa ke? Ekshtu me ratë. Nëse kalon gomari, a i mundet me nëzirë zanët të ndryshme dhe me të friksue. Ekshtu me ratë dhe qeni i zi, të gjitha këto shkaktojnë një loj provokimi dhe një loj fitne dhe friksimi, qka shkëput për lidhës me Allah. Shkëput me rridhës me Allah dhe ka mundësi abit të qëtë shumë sa tërpri namazin. Mirë po, juridikisht nuk të aprish namazin kalimi i gjdo sejndi që të tërpohë. Njeri, gruje, gomar, mirë po, qka të aprish fokusimin, përçëndrimin tek ajo shka duhet njeri ju më përçëndruhe në namaz. Kjo sa i përket e audhu billahi mine shëjtan rrajim dhe vazhdojna me bismillahi arrahmani arrahim. Bismillahirrahmanirrahim është mesela e re, do më thanë qka duhet një sharim rrëth kësaj qështje. Bismillahirrahmanirrahim ka polemik rrëth kësaj. Djetartë e kanë qujtë këta besmele. Besmele, pra thanja Bismillahirrahmanirrahim. Kjo quhet besmele. Fi'lul besmele. I thonë veprimi i kësaj thanja. Pra, thonja e kësaj thonja. Sa i përket besmele, Bismillahirrahmanirrahim, këtu janë disa mesele. A është Bismillahirrahmanirrahim prej Kur'anit, apo jo? Nëse është prej Kur'anit, a është prej surës, apo jo? Pra, mesele fillimisht. Bismillahirrahmanirrahim. A është Kur'an, a nuk është Kur'an? Ebu Hanifja dhe shumë për ulemave kanë thonë se Bismillahirrahmanirrahim nuk është prej Kur'anit. Çka do të thotë nuk është prej Kur'anit? Nuk ka zbrit. Ju e dini se Kur'ani ka zbrit. Pra, në mendimin e disa prej dietarëve, Bismillahirrahmanirrahim në kryje me tëre Ebu Hanifën edhe ka dhe prej selefit djekës se Bismillah nuk është Kur'an, nuk është Kur'an. Çka është? Është të berruk, bereqet, e apo është zbatim i urdhit iqra bismi rabbik, ledzo me emrin e Zotit tënd. Nërsa me i gjma, monument, se këto janë rezumeja asa shka është në bër libra, me i gjma, me pajtimin e krejt muslimanëve, Bismillahirrahmanirrahim është vesh një ajet Kur'an. Në surën e Neml, në surën e Neml, ku Sulejmani alayhi salatu vesselam i ka dërguar letër Bilqisës dhe i ka thënë innahu bismillahirrahmanirrahim. Kjo letër është me bismillahirrahmanirrahim, kjo me ijma. Pastaj mas kësajna polemika ka sa dush. Fillimisht polemika lind, a është bismillah i Kur'an apo jo? Edhe pse kemi ndihmë shumë i dobët. Shumë i dobët. Ndërsa shumica e ulemave, shumica sahabëve, shumica tabiinve, tabi tabiinve dhe medhebet e shumta dhe rivajet nga Imam Ahmedi dhe mendim i ndihmuar, si do të citojnë nga Sheikhul Islam Ibn Taymija, e ka zgjedh këtë mendim dhe se ka thonë kjo është më afër argumenteve të shariatit, se Bismillahi është prej Kur'anit edhe nuk është prej asnjë surës. Pra, Bismillahirrahmanirrahim ka zbrit Kur'an. Nuk është prej asnjë surës. Përveç i xhmaja çka është brenda surës Neml, Bismillahirrahmanirrahim. Pra, çdo kund ku shkon Bismillahirrahmanirrahim, Fatiha, Bekare, Ali Imran, An-Nisa, kështu me radhë. Përveç surës Tawbe nuk ka Bismillah. Do ta shohim se nuk ka Bismillah. Krejt surës kanë Bismillahirrahmanirrahim, janë prej Kur'anit të zbritura, që do të citojnë edhe hadithin. Mirë, po nuk janë prej surës. Nuk janë prej surës. Kjo është mendimi i zgjedhur i Joni dhe Shekhul Islam Ibn Taymijes dhe i një numri të madh të muslimanëve. Pastaj ekziston mendim tjetër, të cilët kanë thënë se jo, Bismillah është prej Kur'anit, mirë po është edhe prej surës. Është edhe prej surës. Pra Bismillahirrahmanirrahim është pjesë e surës. Pra Bismillahirrahmanirrahim është pjesë e surës Al-Baqara, është pjesë e surës Ali Imran, është pjesë e surës Qaf, e kështu me radhë, krejt surëve. Pastaj këto janë ndanë dy mendime. Tash ja u tolovit tabelën, mirë po nëse ju ktheheni ligjëratës e vizatoni tabelën ç'ish duhet. E bëjmë edhe rezume në fund. Këta që kanë thënë është prej Kur'anit, disa kanë thënë është prej Kur'anit dhe nuk është prej surëve. Pastaj kanë thënë disa prej tyre, është prej surëve. Çdo sure është bismillah pjesë e surës. Pastaj këto janë nda. Kanë thënë disa, është ajeti i parë Bismillahirrahmanirrahim, edhe ajeti i parë që ka vjen janë një. A kuptot? Pra Bismillahirrahmanirrahim, Qaf wal Qur'anil Majid. Bismillah në disa eshtin të ajeti i parë me Qafin. E disa të tjerë thonë është prej surës, po është ajet i veçantë, nuk është i pari. Është ajet i veçantë. Këto janë domethënë mendimet e disa dietarëve dhe një grup tjetër e dietarëve kanë thënë se Bismillahi nuk është pjesë e asnjë surës përveç El Fatihas. Kjo është mendimi tjetër. Mendimi i tretë apo i katërti, me radhë, domethënë Bismillahi është prej Kur'anit, është prej Kur'anit, ky mendimi i fundit. Nuk është prej asnjë sure përveç surës El Fatiha. Është pjesë e surës El Fatiha. Këto janë mendimet. Domethënë fillimisht ndahet rezumeja. A është prej Kur'anit, nuk është prej Kur'anit. Shumica dërmuese prej Kur'anit. Pastaj këta që kanë thënë prej Kur'anit, largoi këta. Kan janë ndonë në dy grupe. Kan thënë është prej surës, nuk është prej surës. Këta që kanë thënë prej surës kanë thënë është ajeti i parë, është ajeti i veçantë. Pastaj kanë dhënë disa nuk është prej asnjë surës përveç se surës El Fatiha. Mirë po, e vërteta cila është? E vërteta është se është prej Kur'anit, kur thamë e vërteta, normal, zgjedhët, qka na e shofmi të vërteta, bazum në fjalët e Sheikhul Islam, Ibn Taymija, alaihi rahmetullah. Ka thonë, është prej Kur'anit, nuk është prej surës, prej asnjë surës. Mri po, Bismillahirrahmanirrahim, i ndanë surët. Pra nuk është asë prej Fatihas. Bismillahirrahmanirrahim, nuk është Fatiha. Që të shofmi. E nëse dhëtë dikush që është bëhën 7, se Allahu Gjellol ka thënë, seba, me theni, 7 ajete, që është bëhën 7, dhëtë shofmi. Tha që i Kul Islam Ibn Tejmije, në vëllimin 22, faqe 276, fe inne kitabet e sahabeti, leha fil mesahifi, delilun ala enneha min kitabillah. Tha që i Kul Islam Ibn Tejmije, shkrimi i sahabeve të bismillahit në mushaf, është argument se është prej librit Allahot. Argument se është prej Kur'anit ka zbrit, është se sahabët e kanë shkrujt. Pra sahabët, duke fillu nga pejgamberi a.s., pastaj Ebu Bekri që i kam lidh plakat, pastaj Omeri, pastaj Uthmani, dhe pastaj shpërndarja mushafit në për dunja, të gjitha ka shkrujt në çdo sure, Bismillahirrahmanirrahim. Kjo të Ibn Tejmija argumenton se është prej Kur'anit. Pastaj thotë, wa kaunuhum fasaluha ani surati leti ba'deha delilun ala enne alejset minha. Fakti që sahabët e kanë nda veç prej gjdo sure dhe në gjdo sure e kanë shënud ka njatë veçant, argumenton se nuk është prej surës. Pra e kanë nda surën prej surës me qka? Sikur kërja vendos një vi. Apo? Reshti par, reshti dit, reshti tret. Surja par, surja dit, surja tret. Qysh me nda 1, 2, 3? Ato nuk i kanë shkujt me 1, 2, 3. Po që kanë bo? Bismillahirrahmanirrahim. Ku e ki po Bismillahirrahmanirrahim? Ato dhije se ato fillu e surja? Ere. A dhe dhëtim i Shekhu Islam të imje, kjo argumenton se nuk është prej surës. Dhe ka pru edhe argumente tjera, ku për nga meri sallallahu aleyhi sallam e ka përmend surën mulk. Se një njeri e ka ledzu surën mulk, edhe Allahu Gjellewala ja ka falë gjunahën. Ka thonë edhe numri ajeteve të kësaj surë është 30. 30. Ka thonë, me pas qenë Bismillahirrahmanirrahim prej surës, ishtë dash me thonë 31, po ka thonë 30. Dhe ajeti i parë që ka zbrit në Kur'an, që ka zbrit? A i ka thonë Allahu Gjelluala, Bismillahirrahmanirrahim, ikra bismi rabbik, jo. Ka thonë ikra bismi rabbik, direkt. Direkt i ka zbrit kjo. Dhe aditën që të cilën dhe të citojna, që i cili argumenton se surja, nuk, pra bismillah nuk është pjesë përbërse e surës. Thot Ibn Kethiri, Bismillahirrahmanirrahim, iftetaha biha sahabetu kitab Allah, wa tefaqa l'ulemau ala enneha ba'da ajati min suratin Naml. Thot Ibn Kethiri, sahabët e kanë shënue librin e Zotit Gjellë wa Ala me fillim të gjdo surë Bismillahirrahmanirrahim, nërsa janë pajtu vetëm për një surës, ajo është pjesë përbërse e surës, edhe ajo është surja e Naml, pasaj kanë polemizue në polemikën qka une e cej ka deri tani. Pasaj thot sa i përket se është e zbritur, thot ka transmitue Ebu Daudi në sahihun e ti nga Ibni Abbasi, radhiallahu anhuma vë ardahuma, se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem kane la ja'rifu fasle surati hatta ta jenzile alej Bismillahirrahmanirrahim. Kjo është argumenti i Ibn Tejmijës gjithashtu në Mejmua, në librat e ti, se është i zbritur edhe nuk është pjesë e surës. Është i zbritur, por nuk është pjesë e surës. Argument se është i zbritur, thot Ibn Abbasi, adin që ka transmitu Ebu Davudi me zinxhir të sakt. Ka thanë se pejgamberi alejhi salatu selam nuk e ka ditë ndarjen e surës prej tjetrës, vetëm se me zbritjen e hatta jenzil. Më shiko, hatta jenzil, pra ka zbrit. Bismillahirrahmanirrahim, ka zbrit dhe me këta e ka vërejt pejgamberi alayhi salatu wasallam se kjo është ndarje e surës prej tjetrës, mirë po nuk është prej surës pjesë përbërse. Sa i përket Fatihas, ata të cilët e kanë llogarit Fatihan apo Bismillah pjesë të Fatihas, te ata nuk është namazi pranuar pa e lexuar Bismillahirrahmanirrahim. nuk është e pranuar, sigurisht që është mëdhëbi i Imam Shafiut. Te Shafiu, nëse ti nuk thua Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ti e ke mangësuar një ajet të Fatihas. Dhe s'kthehemi, si rezultat s'ki namaz, se Fatiha është pjesë shart i namazit. Mirë, po kjo nuk është e saktë. Kjo nuk është e saktë. Pastaj, si bëhet shtatshi në Fatiha nëse e hek në Bismillahin? Në mushafat e tonë, Bismillahi është i pari, apo? Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, i dyti. Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, e kështu me radhë. Ata të cilët e kanë bëhë Bismillahin pjesë për bërse, s'kam problem, shtatë ju dhe. Rënë. Ata të cilët e kanë logarit, jo, e që na e mendojmë se kjo është e sakta, nga se shumica kanë shku këto dhe Ibn Tejmija e mbron këtë mendim fuqishëm dhe erdhon tjerat mendime, ka thonë Fatihaja i ka 7 pa Bismillah. Dhe ajeti i fundit janë 2 ajete. Ajeti i fundit është 2 ajete. Pra ajetin e fundit të Fatihas e ndonë në 2 ajete. Ghajri il maghdubi alejhim vë lëdalin është i fundit. Ghajri il maghdubi alejhim vë lëdalin është i fundit. Pra prej ghajri il maghdubi alejhim vë lëdalin, kjo është i fundit, do më dhënë dalin 7. E cëllë i mësafin dhe e shikoni. Pastaj, ka përmeni më këthiri se Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, radhiallahu an, nuk e kanë lexue Bismillahin në namaz me zan. Nuk e kanë lexue Bismillahin në namaz me zan. Pra kanë dalë në namaz dhe që kanë fillu namazin, Allahu Akbar, kanë lexue Subhanak Allahumme dhe ato istiftah fillimin e namazit, dhe kanë fillu drejtë me Elhamdulillahi Rabbil Alamin, mirë po Bismillahin e kanë lezue sirran, heshtur. Ibn Tejmije thot, lezimi i heshtur argumenton se është për Kur'anit. Mos lezimi me za argumenton se nuk është prej Fatihas. Edhe njerë, e ka lezu si Kur'an. Kjo argumenton se është Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Fakti që sahabët e mdhoj, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, që do të vjen hadithin nga Enes ibn Malik radhiyallahu an, nuk e ka lexuar pejgamberi Bismillahirrahmanirrahim me zon. Në shtetet arabe ku ka Shafi, ata lexojnë me Bismillah, dhe mos më lexuat në Bismillahirrahmanirrahim, ata të nalin. Ata të nalin thonë edhe një ardhmësi. Se ata është si mos më lexuat alhamd, si më shkuë fillimisht Allahu Akbar. Me një herë më janis, Ar-Rahmanir-Rahim. Ata thënë, ku e lave, na i thojna, ku e lave, Elhamdulillahi, Rabbil Alamin. Ta ata, Bismillah, është e njëjtë. Së shpjesë për bërse. I më tejmi e thotë, ledzimi heshtas, argumenton se është Kur'an, mos ledzimi me za, argumenton se nuk është Fatiha. Andaj me pajtimin e ulemave, dërmusë, shpjesës dërmuse, se Bismillah, Ar-Rahmanir-Rahim, nuk është kusht i namazit, nuk është kusht i namazit, dhe ka transmetuar Imam Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu as-salata bit-takbiri wal-qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin. Ka thënë Aisha, hadith Muslim, se pejgamberi alaihi salatu wasalam e ka çel namazin me çka? Me takbir, Allahu akbar, dhe leximin e Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Shikos, ka thonë Fatiha. Nuk ka thonë Fatiha, në pedim se Fatiha ja. Pse ka thonë Bilhamd me, direk me Elhamdulillahi Rabbil Alamin, për me esharu se Bismillahirrahmanirrahim nuk është pjesë e Fatihas. Dhe gjithashtu në Sahih Bukhari, në Sahih Muslim, nga Enes ibn Malik radhiyallahu an, dhe Ibn Tejmija me këtë hadith argumentohet shumë se Enes ibn Malik ka qenë shërftor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shërptori, qka ka dalin për ati, qka sa shërptor, se ja shef gjendit, ka ka lëviz, nga, në shpi, i ashtë e nesi me takon. Shpi i ashtë, 10 vite i ka shërbyje. Dhe plus të të imnutejmije, se e nesi është gjatë, imri ju kështë gjatë. Të më thonë, i dimendimet ketë. Dhe shikosh ka thotë Enes ibn Malik, radhiyallahu anhu, dhe hadithi Sahih Bukhari dhe Sahih Muslim. Thotë, sallajtu khalfen nëbiji, sallallahu alaihi wasallam, وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. Thot Enesi jam fal mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mas Ebu Bekrit, mas Omerit, mas Othmanit. Të gjithë e fillonin namazin me Elhamdulillahi Rabbil Alamin. A të dosh me kallëzu me sejle, Enesi? Se Bismillah nuk është pjesë e Fatihas. Ndërsa në transmitimin e imam muslimit, ka arë një shtesë e cila e pretë qështjen. Në nuk le muhabet. Ndërsa në transmitimin e imam muslimit thotë, La jadhkurune Bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraetin wala fi akhiriha. Thot imam muslimi se Enesi ka thonë, nuk e thonin Bismillahirrahmanirrahim as në fillim, as në barim. Pra dhe kër ja ka një surës tjetër. Që argumenton kjo? Se Elhamdulillahi Rabbil Alamin. A lejohet me hi direk Elif Lam Mim? Po. Pse se nuk është pjesë përbërse? Kjo sa i përket me të regu a është pjesë përbërse. Ndërsa pëlqejet të këshumica e ulemave me lezu Bismillahirrahmani Arrohim me lezu e këtë mesele. Po këto janë që ka i kam përmejnë djetartë prej meseleve se Bismillahirrahmanirrahim nuk është pjesë e sureve, as nuk është pjesë e Fatihas, mirë po është pjesë e Kur'anit dhe është e zbritur nga ana Allahut xhalla xhalalu dhe thotim nuk e thiri para pëlqejet tu stahabul basmala inda dukhul al khala. Para pëlqejet bismillah në hyrjen në nevojtore, në kryerjen e nevojës dhe çdo punë e cila është e mirë. Para pëlqejet që të fillohet me bismillah, ndërsa adhurimet me bismillahirrahmanirrahim. Këtë shërim. Kur ta bash një punë, nuk para pëlqejet me thonë bismillahirrahmanirrahim me pi ujin. Bismillahirrahmanirrahim me hangër bukë. Bismillahirrahmanirrahim me veshteshat. Bismillahirrahmanirrahim me dalë për shpijes. Kjo nuk para pëlqejet dhe nuk është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po të gjitha hadithe që kanë ardhë dhe suneti i tij është me thonë bismillah në veprimtaritë tua ditore të mira. Dhe që donë mundihmu me emrin e Zotit Gjellewala, dërsa në adhurime si lezimi Kur'anit, lezimi në namaz, fillohet dhe para përqejt me thonë Bismillahirrahmanirrahim. Andaj, ka prue Imam Ibn Kethiri, një numër të madh të haditheve, të cilat e argumentojnë se është sunet me thonë Bismillahirrahmanirrahim. Pastaj, fillon mesele tjetër. Do shta nuk kena mundësime e përfshije, mirë po do të fillojmë dhe në ligjëratën e ardhme e zbërthejmë sa kena mundësi edhe ma tepër, se pse Bismillah, pse Ar-Rahman, edhe pse Ar-Rahim. Pra jo e dini se Allahu Subhanahu wa Ta'ala ka shumë emra, dhe Allahu Jalla wa Ala është i emërtuar me emra të shumët dhe se mendimi më i saktë e lisonetit është se emrat Allahu Gjellewala nuk janë të përkufizuar. Apo, ne kena përmenë në Maharij el-Kabul, se Allahu Gjellewala nuk i ka 99 emra. Po hadithi cili ka arë 99, pra kushim sën këto 99, hinë në gjenet, punon me ta. Ama Allahu Gjellewala ka emra të shumë. Ka emra të shumë dhe ka emra të setë nuk i din kur kush përvec se atina. Te bareke, wa ta'ala. Pse ka arë Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Këto tri emra janë emra të veçantë të Allahu Gjellu wa Ala. Emra të veçantë të Allahu të bareke wa të ala. Fillimisht bëja. Bismi Allah. B është shkronjë lidhse. B. Ata që mësojnë arabisht, apo kanë dëgju për qështën e harfit, edhe ismit, edhe fiilit, B-jen e radhisin tek shkronjat lidhse. Nuk është folje, as nuk është emër. Dhe në gjuhën arabe, dhe këtu sa për dobi, i gjithë tefsiri, e gjithë polemika, e gjithë kontradikta, e gjithë ajo diskutimi ku ulemat nuk pajtohen, ku nuk pajtohen, shumica e tyre në qëto harfët, në qëto shkronjat. Shemë, Bismillah, wa msahu biru usikum, mërë një mest bi, në Kur'an ka orë në surë Maide, bani mest me kokat e juve. Bani mest me kokat e juve. Apo, ku ka thënë Allahu Gjellu Ala, vëgësilu e i diekum ilë lë merafik. Lani duart e juve deri në bryl. Mirë fak, merafik i dhe në brylit. Kjo pjesa. Tash, Allahu e ka pru një lidhse. lani durt deri në tash kujdes, shqip nuk ka hukëm. Ku tham tash unë deri, mos thoj dikush po ti thave deri, nën kupto. Jo, në gjuhën arabe ila ka shumë kuptime. Bi ka shumë kuptime. Ala. Për shembull Allahu xhallahu në surën Fatiha kur e ka përmend apo në shumicën e rasteve në Kur'an, kur vjen dalali çishtu në Kur'an, fi dalalin mubin. Me fi. Fi dalal. Domthonë ajo është i gjithë të poshtë. Është i gjithë të poshtë në humner dhe në lajthitje dhe në humbje. Pra në dalal është të poshtë. Kur vjen udhëzimi, çish vjen ala huda. Në udhëzim, pra mbi. Pra kur të vjen shpreha udhëzim në Kur'an, çish vjen? Ulaika ala. Domthonë ata janë në udhëzim, pra janë të ngritur me udhëzim. Nuk janë poshtë, po janë të ngritur. Kur vjen dalali thuhet fi. Fi. Domthonë janë zhdëzhitur shumë thellë në dalal. Dhe që jetë me kuptu se dalali gjitë të poshtë dhe qënë të poshtë, nërsa uzimin ngrit tërma. Kitë kjo prej ka e kanë dhirë prej qëtënve lidhëseve. Ala fi. Ala fi. Tash mirfak. Thëtë Allahu Gjellewala, lani duar të juve, ilel mirfak, ilel merafik, deri në bryla. Polemika, që është lindë? Lidhësja, e përfshin brylin, apo deri para se me mritë e bryli? Kjo është polemika. Këtë polemika që është ka linë, lidhësja, qëfar kuptimi ka? Ila, shumica e lisonetit, thojnë, dhe ajo është gati me pajtimin e të gjithve, se është me. Pra është me bryla. Pra lani duart, deri tek krat, deri tek bryli. Pra me gjithë brylin. Me gjithë brylin. E kështë me ratë. Pra, qështja, rëzimeja, e gjithë polemika e muslimanve, e gjithë polemika e dietarëve, nuk vjen prej Sherif Ahmetit, as prej atitve përkthisve tjerë, as një përkthim, mas pari përkthimi nuk është Kur'an, këta rregull, përkthimi nuk është Kur'an. Këtë polemikat vjenë prej domethënjeve që të në lidhësave, domethënjeve të foljeve, domethënje të emrave. Për shembë, ism, Allah, emri Allah, Gjellewala, fillimisht bi edhe ism, këtu i kina dy sende. Bi edhe ism. Ism është emër. A i thojnë në gjënë arabe mesmuke, qështë e ki emrin. Mesmuke, qështë e ki emrin. Allahu thotë bismillah, me emrin e Allahut. Shikoni djetarët kër kanë diskutu, mas pari emri. Kë e ka zëna filën? Emri, fjala emër, të na emër, dështëta nuk mëjna me gjithë etimologi, kë e ka zëna filën. Mirë po arab të din, ism, fjala ism. Disa prej djetarëve, si që janë djetarët e Kufës të Irakut edhe të Basriunëve, kanë polemizue. Disa prej tëre kanë thanë, fjala emër në gjuhën arabë është alame, wesm, sime. Pra fjala emër është shenjë. Pra në përmjet emërit ti ki shenjë se është filani. Druni, tavolina, banka, lapsi. Këtë janë emra. Po me zbërthi pak del shenja. Pra në përmjet emrit laps, ti e dalon lapsin. Në përmjet emrit tavolin, ti e dalon tavolinën. Për ta zbërthi ma shumë, janë disa popujt të cilat nuk e kanë ngjyrën e gjelbërt. Dhe ta ata e kaltërta dhe e gjelbërta janë të dyja të kaltërta. Pse? Se s'kanë të gjelbërt. Nuk kanë të gjelbërt. Pra emrat, shka i ka vendosë Allahu Gjellewala, nuk janë vetëm thjesht shpreje të thata të cilat nuk kanë lidhje me jetën. Jo, jo, jo. Dhe ju e dini se kjo botë që shka fillu e në tokë, wa allama adam al asma'a kullaha. Ja ka mësu Allahu Ademit krejt emrat. Me pas zbrit Allahu në tokë Ademin dhe kur gjamës me pas kallëzue. Qish e këshmi ditë se jena njerëzina? Kush në kish kallëzue se e kena emrin njeri? Qenja e di se ka emrin qenë. Qenja e ndjenë se është qenë. Lopa e ndjenë që është lopë. Tigre e ndjenë që është tigër. Ka khilaf. Khilaf të madhë. Asë kush nuk e di, aja e ndjenë. A e dini pse? Se s'ka akëll. Dhe ma afërta që nuk i ndjenë aj. Lopa nuk e di që është lopë. Nuk e di. Ti e din sa ju është lopë dhe ti e njërë dhe gjithë shka rëthejet ja u di emrat. Pra emrat janë shenja, shenja, alamete, me të cilat ti i dalon senët. Pse i thu kësaj gjami? Pse i thu gjami? Se Allah e ka vendos alame, alame e ka vendos, kjo është gjami. Dhe me ta hek ti e në tru se kjo është gjami, ti se ti se është gjami. Dhe vjen këtu thu ku ki ardhë, thu e në lumë. Pse? Njështë që e shka thonjë, s'pidishe shenja, s'pidishe dalimet. Emri ism, të disa prej djetarëve është shenjë. Të disa të tjerë është mine sumu, prej lartësimit, se njeriu ngritët me emrin e vetë. A da njeriu nuk lejon më përdos emri tina. Cilat do qoftë e sakta, edhe masa e vërtejta është se tu dhijet janë sakta. Tu dhijet janë sakta. Pse? Se njeriu dalohet me emër dhe lartësohet me emër. Ose lartësohet ose bjetë e poshtë. Andaj shikone dalimet e shumë të të djetarëve vetëm në qështjen prej ka ka ardhë një fjallë. Ma në men, ata kanë shkryt libra, libra dhe libra, shumë të mdoja, me vëllime të shumë ta, ndoshta vetëm për një harfë, vetëm për një shkronë. Para mdo, ekziston libër, magistratur dhe doktoratur ka kry njëri ju, për domethënien e fjallës hatta. E kene ngunjën Kur'an hatta. Je tje kumul jekin, derisa t'ju venë, derisa, deri, hatta. Ka libër të veçantë, i kam bledh fjallë të djetarëve të arabëve dhe ulemave, qëfar do me thani ka fjallë hatta? Ka libër të veçanta për do me thani e fjallës ila, bi, fi, që i përmenda. Më kjo, ki Kur'an, fillimisht ki Kur'an i Allahu Gjelluara, është Kur'an, të cina Allahu te bareke ve teala e ka përmend se law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanfida al bahru qabla an yanfida kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Ka thënë Allahu xhallahu në surën Kahf, sikur deti të bëhet ngjyrë për ta shkruajt fjalën e Zotit, lanfida al bahru, kishte mu tha deti. Pastaj dhe Allahu Gjellu Ala, walau gjitna bimithlihi medede. Edhe nëse na ku të tha ti pari, e sjela një deti tjetër. E kështu me ratë, thotim në gëthiri, medede, deti mas deti, deti mas deti. Para mendoj të ashtë ti pacifikun, edhe o të qeonët, para mendoj. Krejt këta mu bo në gjyrë për me shkujtë fjallin e Zotit, le lefide, shterën kejtë. Pra nuk ekziston në ditë shka, shka e zbë, edhe na këtu, mos me ndo se ti tash, e ndëgjove dy derse për audhu billajmin e shëjtan rrajim, një dy derse për bismillah rrahman rrahim, e tash unë e di më për bismillah, ja vallaj, vetëm për qëta bism, unë e di se dheri tash juve, ka fillu sikleti madhë, që ka një hoxha be, ism më ka trullav kryen, mirë ka të folë dheri shtash, pse, se ranë juve, po djetarës që ka arranë, pse, se e kanë ditë se kjo fjale Zotit është shumë madhe. Ka ulema të djetarëve, që është Ahmed Khalil, Sibe Wejhi, Kisai, djetarë të mdoj të gjuhës, ata veç me gjuhë mirë, nuk ju interesant gjithër shka. Ju japin ulema, neve në kam pru vetëm emra. Ha, që të, këto mirën Kur'an. Dhe nësa djetarë kanë thonë, fjallorët e gjuhës arabe nuk kanë mundësi asë mjua afru kuptimet Kur'anit. Para më ndonë. Fjallorët, kitë fjallorët që egzistojnë, si afrohen kuptimeve të fjalëve të Allah, pra sun japin tefsir. Andaj na tefsirin e parë ka e morra prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fillimisht tefsirin ku e morra, Kur'an me Kur'an. Pastaj sunnet me Kur'an. Pra pejgamberi na e sharon. Pse pejgamberi? Sepse kti ka zbritë, kë ka kuptuar më së miri ti dhe kë e di gjuhën arabe. Pastaj nëse zgjejnë atë pejgamberi ku kthehemi te sahabët. Pse te sahabët? Dikush mendon se kur themin atë sahabët, sa ato janë kanë më takvalije, kanë ndëjtë me pe. Jo. Më e vërteta dhe më e sakta se i kthejmë sahabëve, ai di pse? Sa është fjalor. Ai është fjalor. Ai e di hamdi, çka do të thon. Ai e di hamdi, çka do të thon. Pse s'është arab? Arab kristall. Ai vesh edhe ku të menoje menon arabisht. Dhe Allahu xhelalu ka zgjedhë ata si popull. No, Ibn Abbas, pse Ibn Abbas është më i njohur në tefsir? Se e kam lidh gjuhën e sahabëve këtë, edhe e kam su përmenç. Këtë gjuhën që e kanë folë sahabët, e kam su përmenç dhe e ka spiku Kur'anin. Pra, që ka dalon sahabja Ibni Abasi për Ebu Bekrit, dalime se ki kam lidh kretë mendimet e tjerve, dhe o bo ma i fort. E kështë në rabë. Dhe me dhe në gjuhën arabe, është prej gjuhëve të cilat njeriu duhet mu zhitë në ta me një zhitje të çuditshme. Dërsa fjalët e Allahu Xhellahu Ala nuk shpjegohen let. Andaj ism do me thonë ingritur ose shenjë. Bismi. Djetarët e lisonetit thonë Bismillah, pra Bismillahi esta'inu, me emrin Allahut ndihmona. Pra, e marë emrin e Allahut, e marë emrin e Allahut, dhe ndihmona me emrin e ti për të kry punën time. E marë emrin e Allahut. Unë e deshta me një mesele, po nuk koko. A është emri, ism, huel musemma, a është emri vet i emërtuari? A është emri vet i emërtuari? Çfarë mesela kjo? Kur thuhet i bismillah, këta duhet pa tjetër me sharu mirë, po sharimi i detal ka marrë në ligjëratën e ardhshme. Kur thuhet i bismillah, emrin ti që ka shqipton Allah, a është vet Allahu? Apo e ki shqiptu vetëm emrin e ti? Kjo mesela. Me zbërthi ma thjeshtë. Laps. Fjala ime laps nuk është ki lapsi. Apo? Dëmonë, këtu e lapsi. Edhe unë e po thamë laps. Këtë tonë ishka po delë, këtë zonë ishka po delë laps. Apo kërë e shkun laps. A është lapsi vetë? Jo. Kjo lapsi veç. Fjala ime veç. Tavolin. Tavolina veç. Edhe fjala ime është veç. Pra emri nuk është vetë domethënia, vetë qenja, apo? Kur ti thua diçka, ti nuk e thu vetë qenjen, nuk je për para qenjes, e kështë me radhë. Pra kur ti thu esta'inu bismillah, kërkoj ndihmën me emrin e Allahut. Me emrin e Allahut. Me qka e ndihmue? Me bereqetin dhe madhështijen e vetë emrit Allahut subhanahu wa ta'ala. Se vetë emri Allahut, mi po, emri Allahut nuk është vetë Allahut. Se ti kur thu me emrin e Allahut, ti se ki mor Allahun e udhu billah dhe munimu me ta. A gjeni qartë? Po je ndihmu me emrin e ti të madh dhe të bereqetshëm dhe të madhrushëm për me kry një punë. Pra, vetë emri ti është aq i madh sa që Allahu shlon ndihmë në gjuhën ati cili ka kërku ndihmë prej emrit Allahu Xhellahu Ala. Po jo vetë Zoti s'ka zbrit me ndihmue. Te bareke wa ta'ala. Kjo është mesele, do shta ju duket e këklavitur, ism wal musemme, emri dhe emërtuara. Unë e kam emrin Qëndrim, e ka tjetëri Hasan, e ka emrin tjetëri Abdullah. Kur Abdullah është veç, edhe vetë Abdullah është veç. Abdullah është veç, edhe Abdullah në original është veç. Kjo është alamet për ketë, shenjë këtina, aludon për ketë, ama kjo nuk është vetë. Po ti mund është me thonë, o Abdullah, hecë këtu edhe ajë nuk është hiqë. Kujti ki thonë, e ki shqiptu vetë emrin e tina, a majë nuk vjenë, si do qoftë. Bismillahirrahmanirrahim, do me thonë, ebde u bismillahi, au i ptede tu bismillahi. Andë thotë i bën këthiri, kam polemizu e djetartë, se qishë nën kuptohet, se në gjuhën arabe ka takdir edhe ka tahkik. Ka diçka që ka ti thu, për shembull, lexoj me emrin e Zotit. Lexoj me emrin e Zotit. Dhe ka diçka tjetër. E fillon leximin pa thonë lexoj dhe fillon bismillah. E Allahu Xhellahu Ala neve çfarë ka thonë? Ka thonë thuni bismillah, na ka preferu thuni bismillah, hiç mos thuj veprën tjetër, mos e përmend. Pse? Se ka më shumë bereqet. Si? Nuk ke nevojë me thonë bismillah, sigur ata të thotë kur hin namaz. E bën në jetë, ha? Domethënë kjo nuk është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se ti ke hin namaz. Ti ke hin namaz. Ti tu hin namaz. Por nuk dishon njëri më që ti ke hin namaz. Ata ti çka duhet vetëm Allahu Akbar. Nuk ka nevojë. Pse? Se Allahu xhelo çka thot. Thuni bismillah. Hiç mos thuj lexova. Apo ja fillova me pi. Pse se ti e di se i du pije. Pra le të jese vetëm emri Zotit, ai i cili figuron. Edhe jep bereqet. Nuk ka nevojë me përzi krijesën, emrin ose veprën tane. Tash, dietar kanë polemizuar. A vendoset folja përpara apo prapa? Pra ku thuaj bismillah. A e ke menduar lexova para apo thu bismillah po lexoj? Cila është më e saktë? Çfarë thotë Ibn Kathiri? Disa kanë thonë se takdiri është bismillahi ibtidai. Bismillahi ibtidai. Disa kanë thonë se me bismillah është fillimi jem. Me bismillah është fillimi i jem. Për shembull ka thënë Allahu xhallahu ala, "Wa qala rkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim." Nuh alayhi salam kur e ka lshu aniun çka ka thënë? I ka thënë Allahu xhallahu ala, "Hipni atë." Se ka thënë bismillahi majraha. Nuh alayhi salam ka thënë, "Me emrin e Allahut është udhtimi kësajna dhe me dhe mursaha dhe ndalja." Pra me emrin e Allahut ka më fillu, me emrin e Allahut ka më mbaru. Andaj thotë ومن قدره بالفعل امرا او خبرا نحو ابدا بسم الله او ابتدات بسم الله فلقوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق فدسه تيير كان ثان يو اي paraprin folja i paraprin folja por shem u thu qish kan than ajetin lexo me emrin e zotit tan lexo me emrin e zotit tan ibn qayyim al jawziyya thot ma vërteta esht ma vërteta esht e para. Me vërtejta është e para, qysh e para. Ti thu bismillah edhe e le. Ski nevoj me shprej veprën tjetër. Nuk ki nevoj me shprej veprën tjetër. Pse? Se veprën e ki filluë dhe le tjetë shoqëru se veprës tane vetëm e imri Allahut që të ketë bereqet e kështë me radhë. Pra ti e fillon veprën dhe nuk e shqipton veprimtarin tane. Po le tjetë vetëm e imri Allahut u gjellohala, ajo e cila e rrethon dhe e mbulon veprim të arin tane që me emrin Allahu tjetë filimi dhe të mbaroj me emrin Allahu gjelle gjelaluhu dhe ligjeratën e arshme dhe të shofë me se për nga është marë emri Allah dhe nga është formue dhe ka mërësullim është formue se ajo është formue në aspektin që dikush e ka formue ata. Mirë po, ka një loj etimologjie dhe një loj zanafile e cila përfundon të kësifati i Zotit gjelle gjelaluhu. Pasaj dhe shofë me se Rahman qëfar kuptimi ka, dalimi me së Rahman edhe Rahim, dhe do të shofëmi në përgjithsi pse Allahu Gjellë Gjellëhu e ka zedhë që gjdo fillim tjetë me emën e ti Allah, pasaj me emën e ti Rahman dhe emën e ti Rahim. Pse nuk në ka thonë thuni Bismillah El Gafur, pse nuk ka thonë thuni Bismillah El Alim, pse nuk ka thonë Bismillah El Hay, pse nuk ka thonë Bismillah El Qayyum, po ka thonë Bismillah El Rahmani El Rahim. Që do e mos, djetarët janë pajtu që ka urëci, pas taj kanë polemizu si cilë është urëcija e kësaj. Në lusim Allahun Subhanehu ve Teala, që Allahu Gjellu Alët në mundsoj me kuptu fjallën e tina, e lusim Allahun Gjellu Gjellu, që Allahu Tebareke ve Teala të në i qelë dritën e kuptimit Kur'anit Allahu Subhanehu ve Teala, e lusim Allahun Gjellu Alët, që Allahu Tebareke ve Teala të në mundsoj me lezu fjallën e tina natë edit, e lusim Allahun Gjellu Gjellu, që ata e cila e kemi thonë tjetë Allahu Gjellu Ale i knash për saj, e lusim Allahu Subhanehu ve Teala, që Allahu Gjellu Ale të ne rritë vullnetin për lezimin e librit të tina, ne i qelë hapsirat e mendjes tonë, që t'i kuptojnë atë domethënjet e bereqetshme dhe madhështore të këti librit Allahu Subhanehu ve Teala, dhe këshilla është që ta shpeshtoni lezimin e Kur'anit Allahu Gjellu Ale para ardhjes në dërs. Edhe pse ne e vejmi në filimin, mirë po preferohet që të gjiteni dhe të kërkoni rreth Fatiha sa të keni mundësi. Me lexu Fatiha në shpesh. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziyja ka përmend se njeriu duke e lexuar Kur'anin, vetëm duke i përsërit ajetat i vijnë domethënie, shaku ta ndërprerë leximin nuk i vijnë. Vetëm duke lexuar Kur'anin, Allahu të shlon domethënie. Në momentin që ka ndërpret, ti merr. Dhe ekzistojnë domethënie që të vijnë vetëm në namaz. Dhe momentin që shkiqesh për namaz, Allahu ti merr. Kjo është për i bereqeti që ka e ka Kur'ani Allahu Gjellu Ala, dhe Allahu nuk ja jep kuptimin e Kur'anit vetëm ati i cili lezon shumë. E lezon libën Allahu Gjellu Ala shumë, e lusim Allahu Subhanehu ve Teala që Allahu Gjellu Ala të në indrit dhe në mundësën me pas energji për lezimin e librit të tina. Kullu qauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.